kong mahirap magtiwala, lalo na kapag ilang beses na tong nasisira. Di mabahagi ang iyong nakaraan, baka di matatanggap, kaya ka nagbabangga. Huwag mong pigilan ang hindi mo pa nararamdaman, huwag mong bitawan ang hindi mo pinanghahawakan. Kung magtatagumpay o masasaktan, ito'y karanasan. Huwag kang matakot magmahal, di ka mananalo kung hindi ka susugal. Huwag kang matakot magmahal, di ka mananalo kung hindi ka susugal. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Walang gustong masaktan, pero di ka makakalayo pag di mo sinimula. Kailangan makita ang buong hagdan, kailangan mo lang ng tapang humapa. Huwag mong pigilan ang hindi mo pa nararamdaman, huwag mong bitawan ang hindi mo pinanghahawakan. Kung magtatagumpay o masasaktan, ito'y karanasan. Huwag kang matakot magmahal, di ka mananalo kung hindi ka susugal. Takot magmahal, di ka mananalo kung di ka susugal. Oh, huwag kang matakot, huwag kang matakot magmahal, di ka mananalo kung di ka susugal. Kung magtatagumpay o masasaktan, ito'y karanasan. Huwag kang matakot magmahal, di ka mananalo kung di ka susugal. Huwag kang matakot magmahal, di ka mananalo kung di ka susugal. Magmahal, di ka mananalo kung di ka susugal. Huwag kang matakot magmahal, di ka mananalo kung di ka susugal. Huwag kang matakot magmahal, di ka mananalo kung di ka susugal. Kung magtatagumpay o masasaktan, ito'y karanasan.